وشنده پزړه کې زما وشنده ستا خلا ستا مینا تمې د ژوندون په معنا وشنده ستا خلا ستا مینا وشنده پزړه کې زما وشنده ستا خلا ستا مینا تمې د ژوندون په معنا وشنده ستا خلا ستا مینا تیر چې نشي ما باندې بلا مینې او سوا تیر چې نشي ما باندې بلا مینې او سوا زار شمالو د سما ستال مروارین صفات زار شمالو د سما ستال مروارین صفات تمه پر تار شپ سبا وشنده ستا خلا ستا مینا تمه پر تار شپ سبا وشنده ستا خلا ستا مینا وشنده پزړه کې زما وشنده ستا خلا ستا مینا تمه د ژوندون په معنا وشنده ستا خلا ستا مینا تمه د ژوندون په معنا وشنده ستا خلا ستا مینا ستا خو یو خصلت کولای تا سره مې زړه غواړي ستا خو یو خصلت کولای ستا سره مې زړه غواړي ستا زلند عظمت کولای تا سره مې زړه غواړي ستا زلند عظمت کولای تا سره مې زړه غواړي تمې یو نظر په سودا وشنده ستا خلا ستا مینا تمې یو نظر په سودا وشنده ستا خلا ستا مینا وشنده پزړه کې زما وشنده ستا خلا ستا مینا تمې د ژوندون په معنا وشنده ستا خلا ستا مینا تمې د ژوندون په معنا وشنده ستا خلا ستا مینا پړل شم غریب نشم سخت امتحانونه دي پړل شم غریب نشم سخت امتحانونه دي بې دستان دلار خو هر خط دامونه دي بې دستان دلار خو هر خط دامونه دي تنور پر دې ټوله دنیا وشنده ستا خلا ستا مینا تنور پر دې ټوله دنیا وشنده ستا خلا ستا مینا وشنده پزړه کې زما وشنده ستا خلا ستا مینا تمې د ژوندون په معنا وشنده ستا خلا ستا مینا تمې د ژوندون په معنا وشنده ستا خلا ستا مینا ستا وصال په تا پسې مخاړوې زیروان ستا وصال په تا پسې مخاړوې زیروان ستا لروي پیدا رڅا ټول در پسې دیروان ستا لروي پیدا رڅا ټول در پسې دیروان تا پر هر قدم په هر چا وشنده ستا خلا ستا مینا تا پر هر قدم په هر چا وشنده ستا خلا ستا مینا وشنده پزړه کې زما وشنده ستا خلا ستا مینا تمې د ژوندون په معنا وشنده ستا خلا ستا مینا وشنده پزړه کې زما وشنده ستا خلا ستا مینا تمې د ژوندون په معنا وشنده ستا خلا ستا مینا